Polską. 2169 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 26 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na 3 miesiące do aresztu trafi tarczyński proboszcz podejrzany o zabójstwo znajomego 2 dni temu. Premier Donald Tusk komentuje słowa Szymona Hołowni o zamachu stanu. Niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje. Synoptycy ostrzegają przed burzami z bardzo silnym wiatrem. Spodziewamy się także opadu gradu. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. Burze przejdą na południe i w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie i Mazury. Jest areszt tymczasowy dla proboszcza z gminy Tarczyn, który przyznał się do zabójstwa znajomego. Sąd rejonowy w Grójcu zdecydował, że za kratami spędzi 3 miesiące. Wcześniej podejrzany Mirosław M. złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę. Zarzuty wobec niego dotyczą zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do dożywocia. Niepoważne zachowania mogą doprowadzić do dramatu. Tak premier Donald Tusk skomentował wypowiedź marszałka Sejmu. Szymon Hołownia na antenie Polsatu stwierdził, że był namawiany do przeprowadzenia politycznego zamachu stanu. Do tych słów szef rządu odniósł się podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic w Łódzkiem. To jest trochę jak z dziećmi na wakacjach. Nie mówię, że to dziecko, nie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tylko niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje. Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież mówimy, nie rób głupot, bo głupoty mogą zamienić się w dramat. W polityce jest dokładnie tak samo. W Polsat News Szymon Hołownia mówił, że wielokrotnie proponowano, sugerowano i rozpytywano go, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu. Miały mu to proponować osoby, którym nie podobał się wynik wyborów prezydenckich. Zamachu stanu się ze mną nie zrobi, powiedział marszałek Sejmu w programie Polsat News. W sprawie tej wypowiedzi wniosek dowodowy trafił do prokuratury okręgowej w Warszawie. Pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mecenas Bartosz Lewandowski wnioskuje o przesłuchanie Szymona Hołowni. Jest alert Instytutu Meteorologii przed burzami. Mogą przejść przez 12 województw. Ostrzeżenie obowiązuje na południu kraju, w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Suwalszczyznę. Burzom towarzyszył będzie ulewny deszcz i grad. Opady deszczu lokalnie do 35 mm, a porywy wiatru do 85 km na godzinę, a na krańcach południowych do 90 km na godzinę. Spodziewamy się także opadu gradu. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, których natężenie wyniesie 5 do 10 mm na godzinę, jednak ich prawie stacjonarny charakter sprawi, że punktowo sumy kilkugodzinne mogą wynieść nawet do 35 mm. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Frasek, na jutro synoptycy też prognozują burze i ulewy. Akcja strażaków w centrum Katowic. Walczą z ogniem przy ulicy Sadowej. Pali się 100 podkładów kolejowych o wymiarach 50 na 15 metrów. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego apeluje o zamknięcie okien, omijanie miejsca zdarzenia i stosowanie się do poleceń służb. W serwisie jeszcze magnetyczne sprzątanie rzek. Akcja odbyła się przy moście kolejowym przy Brdyujściu w Bydgoszczy. Trwa łowienie mieci na magnes. Za oczyszczanie rzeki wzięli się wolontariusze z Fundacji Zielone Jutro. Wyławiamy metale z rzeki i ją czyścimy. Ja już jestem od jakiegoś czasu, chodzę na te akcje od kilku miesięcy. Co najczęściej znajdujecie w rzekach? Jakieś pręty w większości albo jakieś części od drzwi, na przykład framugi. Najczęściej to jest po prostu złom. Tomek Brodacz, BDG, Fundacja Zielone Jutro. Śmieci, które nie powinny w wodzie się znajdować, tak? No dzięki magnesom możemy to powyciągać, możemy to z wody usunąć. Mi raz się udało na akcji wyłowić magnet pruski, taki ozłacany, prawdopodobnie oficerski, od karabinu Mauser prawdopodobnie. On się już gdzieś tam znajduje w muzeum. Jest szansa, że zmienicie jeszcze dzisiaj lokalizację? Raczej nie, bo z tego, co się orientuję, tutaj jest dosyć woda bogata w różnego typu fanty. Co tak jak na rybach. Biorą, to siedzimy. Nie biorą, to szybko uciekamy. A ze sprzątającymi rozmawiała Natasza Trzebuchowska. I tą rozmową kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno i możliwe deszcz oraz burze, miejscami intensywne. Teraz od 19 do 29 stopni, nad ranem od 13 do 18. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach.

Zaczynamy od wydarzeń u naszego wschodniego sąsiada i witam naszego pierwszego eksperta, pan Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W Ukrainie odbyły się największe od początku wojny demonstracje, a wszystko zaczęło się od podpisania przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ustawy, która ogranicza autonomię dwóch instytucji. Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej, które miały podlegać Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Co to są za instytucje i dlaczego ludzie wyszli w ich obronie? No, rzeczywiście można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z taką oto sytuacją, w której stare, stałe problemy ukraińskiej państwowości odnowiły się nam w nowej oprawie, w oprawie wojennej, w warunkach konfliktu toczącego się z Federacją Rosyjską. Protesty, które odbyły się nie tylko w Kijowie, ale w różnych innych miastach, przede wszystkim stolicach obwodów, chociażby w Dnieprze, we Lwowie, mówią nam o tym, że społeczeństwo po raz kolejny poczuło się w obowiązku, ażeby dać impuls politykom odnośnie ich nieprawidłowo podejmowanych decyzji w ramach ukraińskiego państwa, w ramach funkcjonowania legislacyjnego organów administracyjnych Ukrainy. Te protesty dotyczyły bezpośrednio przegłosowanej 22 lipca ustawy, nowelizacji ustawy. To ciekawe, ustawy zupełnie niezwiązanej bezpośrednio z tymi organami, o których dzisiaj rozmawiamy, bowiem dotyczyła ona prowadzenia śledztw wobec osób, które są zaginione. To była czysto taka czysto biurokratyczny akt legislacyjny, natomiast w ramach procesu legislacyjnego zostały tam dodane pewne poprawki, które uzależniły dwie instytucje, dwa organy odpowiedzialne za walkę z korupcją. Mowa tutaj o antykorupcyjnym biurze, tak zwanym NABU, oraz wyspecjalizowanej prokuraturze antykorupcyjnej. To są dwa organy, które stanowią kluczowe elementy całego systemu antykorupcyjnego na Ukrainie. One nie podlegały pod władzę prezydenta Zełenskiego wcześniej? One były wyodrębnione i to jest dość to jest kluczowy element na szlaku, na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, ponieważ powstanie tych organów pod koniec 2015 roku po pierwsze było wymuszone presją społeczną. Pamiętamy po Euromajdanie, po rewolucji godności ukraińskie społeczeństwo, mieszkańcy Ukrainy domagali się sanacji systemu politycznego na Ukrainie i jednym właśnie z obietnic było Petra Poroszenki, który w 2014 roku objął fotel prezydenta wraz z ekipą osób, które protestowały przeciwko reżimowi Wiktora Janukowycza, spełniając tą właśnie obietnicę wyborczą dotyczącą sanacji systemu politycznego, powołały te organy. Również pod wpływem, pod rekomendacjami Unii Europejskiej, która wówczas uzależniała powołanie tych instytucji od złagodzenia reżimu wizowego, co stało się zresztą w 2017 roku. Ta nowelizacja tej ustawy, w której właśnie dokonano uzależnienia tych organów od prokuratora generalnego. Właśnie kluczowym aspektem funkcjonowania tych organów było to, że one były wyodrębnione i instytucjonalnie, i politycznie od pozostałej części systemu prokuratorsko-sądowego, bo to też trzeba dodać, że uzupełnieniem do tych dwóch organów jest Wyższy Sąd Antykorupcyjny. I w takim oto układzie NABU, czyli Antykorupcyjne Biuro Ukrainy, wszczyna śledztwa dotyczące osób wysoko postawionych w państwie. To jest tak zwane osoby kategorii A, czyli urzędnicy wyższego szczebla wraz z deputowanymi do ukraińskiego parlamentu, też przewodniczący rad samorządowych. To są osoby, które sprawują najwyższe urzędy w państwie, w ogólnokrajowym systemie, ale również samorządowym. Wyspecjalizowana prokuratura antykorupcyjna na podstawie dowodów zebranych przez NABU formułuje oskarżenia wobec osób wysoko postawionych i ten powołany w 2019 roku jako ostatni element tego systemu, czyli Wyższy Sąd Antykorupcyjny, zresztą za kadencji już Wołodymyra Zełenskiego, był ostatnią instancją, która dopełniała ten cały system i wówczas ona już wydaje wyroki dla osób, które o taką działalność korupcyjną były oskarżone. I teraz podporządkowanie tych organów prokuratorowi generalnemu, który może decydować o tym, żeby daną sprawę zamknąć lub przesunąć do innego organu prokuratorskiego, ograniczać kompetencje pracowników tych organów, było istotnym naruszeniem takiej, powiedziałbym, nawet umowy społecznej. Bo wspomnieliśmy o złagodzeniu reżimu wizowego, ale to również niezależne funkcjonowanie tych organów uzależniało chociażby zgodę państw członkowskich na nadanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. W grudniu 2023 roku państwa unijne na podstawie 7 rekomendacji Komisji Europejskiej zgodziły się na nadanie tego statusu i właśnie wśród tych 7 rekomendacji jedna z nich była kluczowa i dotyczyła właśnie podtrzymania niezależności, a nawet zwiększenia kompetencji i składu osobowego tychże organów. Mało tego, funkcjonowanie tych organów jest również warunkiem uzyskiwania lub zgody państw unijnych na udzielanie pomocy finansowej Ukrainie w ramach tak zwanego instrumentu na rzecz Ukrainy, Ukraine Facility, gdzie wszystkie kraje unijne w ramach wsparcia humanitarnego przekazują środki do 2027 roku. To jest suma ponad 50 miliardów euro. To również jest warunkiem współpracy finansowej z Unią Europejską, więc ograniczenie tego jest, jeśli nie postrzałem w kolano, to bardzo poważnym błędem administracji Wołodymyra Zełenskiego właśnie w relacjach z Unią Europejską. A prezydent zdawał sobie sprawę, że tak dużo ryzykuje, że naraża się na dużą krytykę w oczach Unii Europejskiej czy w oczach Stanów Zjednoczonych? I dlaczego tak ryzykowny krok podjął? Co do tego pierwszego nie mam pewności, natomiast jeśli chodzi o okoliczności, na jakich mógł liczyć Wołodymyr Zełenski, że ujdzie mu to na sucho, to przede wszystkim okres, jakby to nie brzmiało, okres wakacyjny. Bruksela udaje się na wakacje. To zapewne nie jest przypadkowo, że właśnie teraz podejmowana jest taka decyzja i w taki oto sposób. Przepraszam za określenie, ale inne mnie przychodzi mi do głowy. Narympał. Jednego dnia deputowani przegłosowują w pierwszym, drugim czytaniu i tego samego dnia wieczorem prezydent podpisuje tę ustawę. To jest turboreżim. Zazwyczaj prezydent potrzebuje co najmniej kilku dni na to, żeby taką ustawę podpisać, natomiast tutaj był wyraźny pośpiech. Co więcej, kilka dni wcześniej, właściwie kilka dób, ustawa była przegłosowana we wtorek, a przecież pod koniec zeszłego tygodnia mieliśmy rekonstrukcję rządu. Rekonstrukcję bardzo kosmetyczną, bo właściwie w ramach tej zamiany, to właśnie była zamiana biurek, a nie zamiana osób, bo nie tylko nie pojawiła się tam nowa twarz w ukraińskim rządzie, ale nawet ta zmiana nie dotyczyła żadnej z osób, która już nie pełniła funkcji w gabinecie ministrów Ukrainy, to znaczy każda osoba już pełniła jakieś stanowisko w ramach tego rządu, w związku z tym to był tylko pewnego rodzaju lifting polityczny. Aha. Też mam wrażenie, że to miało pewnego rodzaju odegrać pewną oprawę medialną dla całego procesu wymiany kompetencji organów antykorupcyjnych. To porozmawiajmy jeszcze o tych, którzy wyszli na ulicę. Najczęściej byli to młodzi ludzie, 20-latkowie. 4000 osób protestowało w stolicy, w Kijowie. Mieli tutaj transparenty z napisem hańba, front ginie, zaplecze chroni korupcję. Kto tam protestuje? Czy to rzeczywiście jest coś nowego? Bo jak patrzyłam na te protesty, to tam nie było haseł, aby zmienić władzę, aby doprowadzić do wyborów, co też jest znaczące chyba podczas takich protestów. Tak, ponieważ ukraińskie społeczeństwo zdaje sobie sprawę z okoliczności, w jakich odbywa się polityka, nazwijmy to tak szeroko. Konsolidacja wokół osoby głównodowodzącego jest czymś, wokół którego Ukraińcy zdają sobie sprawę, że warunkuje zdolność państwa ukraińskiego do stawiania oporu rosyjskiemu najeźdźcy. W związku z tym To też świadczy o pewnego rodzaju dojrzałości ukraińskiego społeczeństwa, że te protesty nie mają charakteru antyrządowego, antyprezydenckiego. One są pewnego rodzaju korektą polityki obozu rządzącego. Wypada chyba wyrazić pewnego rodzaju uznanie dla tego faktu, że wśród protestujących, wśród tych protestów, które zostały nazwane już rewolucją kartonową, właśnie od tego, o czym pani wspomniała, od tych haseł wypisywanych na transparentach, które mają od bardzo żartobliwych, wręcz memicznych sformułowań, aż po dość niecenzuralne określenia wobec tego, czego dopuściła się władza. Tak, jest tam dość istotny przekrój społeczny od osób, weteranów, którzy brali udział w działaniach bojowych, poprzez młode osoby. I to też jest cechą charakterystyczną, że znacząca część tych protestujących to są właśnie nastolatkowie. Osoby, które właśnie teraz przeżywają pewnego rodzaju inicjację polityczną, które pamiętają rewolucję godności wyłącznie z opowieści bądź swoich rodziców, bądź z dokumentów w sferze medialnej. Natomiast właśnie teraz oni po raz pierwszy biorą udział w takiej aktywności politycznej w sposób bardzo taki, powiedziałbym, happeningowy, bo te protesty miały taki charakter. Proszę też zwrócić uwagę, że te protesty odbywają się w ramach obowiązywania moratorium o zakazie zgromadzeń publicznych właśnie w ramach demonstracji ulicznych. Więc to też pewnego rodzaju odwagą wykazują się osoby, które biorą czynny udział w tych protestach. Jeszcze tak na koniec zapytam się, panie Krzysztofie, korupcja w Ukrainie jest nadal tak ogromnym problemem w tym państwie? To jest kwestia, którą ciężko zmierzyć, bo jeśli będziemy powoływać się na profesjonalne raporty, no głównym takim sprawozdaniem to jest oczywiście Transparency International, ale zwracam uwagę na to, że ma ona pewien charakter subiektywny, ponieważ ona opiera się na opiniach dziennikarzy, aktywistów, członków organizacji pozarządowych w tymże kraju, więc to jest niejako świadectwo, które sami sobie członkowie, mieszkańcy tego kraju wydają samym sobie, więc to jest trudno mierzalne. Jeśli chodzi o badania opinii publicznej, to w marcu tego roku były opublikowane wyniki takiego sondażu, gdzie właśnie korupcja w sądownictwie, a mówimy właśnie o organach związanych z systemem prokuratorskim i sądowym, została wskazana jako główny, oprócz konfliktu wojennego, co jest oczywiste, jako główny problem państwa ukraińskiego. I był to wynik, który pojawił się już po raz trzeci, czyli trzeci raz rzędu korupcja jest najważniejszym problemem państwa ukraińskiego, co chyba jest dość symptomatyczne i znamienne, co wiele nam mówi wciąż o tym, z jakimi problemami Ukraina się styka i będzie się stykać. No a jest w ogóle jakiś plan na to, żeby w jakiś sposób zmniejszyć ten problem? Czy po prostu potrzeba czasu, zmiany pokolenia na to, aby ta korupcja była mniejsza? Zobaczymy w najbliższy czwartek, czy deklaracja wniesienia kolejnej ustawy, która miałaby niwelować te zapisy z poprzedniego tygodnia, z 22 lipca nabierze mocy, bo trzeba zwrócić uwagę, że Wołodymyr Zełenski bardzo dobrze odczuwa nastroje społeczne. No, on się też ugiął, żeby ta ustawa jednak... Co już jest pewnego rodzaju zmianą w porównaniu chociażby z Wiktorem Janukowyczem, który mimo tych palących się czerwonych lampek musiał niestety salwować się ucieczką, bo na jakiekolwiek decyzje było już za późno. Wołodymyr Zełenski, mam wrażenie, posiada zdolności znacznie lepszego czytania nastrojów społecznych i bardzo szybko wycofał się z tych zapisów, wręcz stwierdzając, że to była jakaś pomyłka i oczekuję, że deputowani, którzy już udali się po części na wakacje, będą zmuszeni do powrotu i stawienia się w budynku Rady Najwyższej. No to też pewnie pewnego rodzaju będzie sprawdzian lojalności wobec obozu prezydenckiego. Wołodymyr Zełenski zarzeka się, że ta ustawa zostanie podpisana. A czy to faktycznie będzie coś zmieniało i jak będzie wyglądała ta sprawa, to sprawa i problem korupcji, będziemy z pewnością jeszcze nieraz rozmawiać. Bardzo dziękuję. Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Це в мозі мною, що від альбому до альбому горя. Мені навіть не треба називати, хто я, тому що головне, що ти хитаєш головою. Змінюю темп, завершую ритм, навалюю баси, вмикаю MC. Кожен мов залишає тут світ, мікрофон передає вам техніку слів. Зі сторони в сторону, вперед і назад, не танцюй, якщо не при тебе став. Фітбой крутився, але перестав, я вмикаю під світ, я тебе сам. Потім щось стало, стукають кроси, чуєш мій флоу, тебе тут повози. Продовжую стайл, повертаю назад, все, yeah! День вже настав, усім стосом, вибач, мушу виробіть собі я мега мозок, хочу я темряви, що ріжу дві фари, і щоби просто, щоби просто, щоби гучно, лише так вона і робе, наче ребе. Музика вмикає чари, все з тобою добре, я покрию всі кошмари. Якщо є пісня, яка сьогодні до вподоби, не знаю, не знаю, як там кого звати, не розумію мови, що навчила їхня мати. Може там у них і є дурниці про сідниці, ну а про що ще? Уже нема різниці, я собі щось чую, собі щось відчуваю, і мене качає, да, тупо качає, да. Мені по холоду, хто там кого взує, мене хитає, yeah. Я аплодую фує. Я не знаю, хто це, може, то корейці, yeah. А може і японці. Я собі тащуся, не розуміючи ні слова. Нарив три мегабайти щастя, стало кльово, як усі жили за 30 років до Шазаму. Тато, що за пісня? Запитаю мами, тетя Галі, скиньте м'ячі, зробіть гучніше. Пізан, допиши касету, там 3 хвилини тиші. Курять флорофауну, крутяться бобіни, схвальні пальці і пророкують зміни, да. Пісня на репіті, да. Щоразу наче диво, да. Музика щоразу робить навіть і мене красивим. Стрьомні дні, планета у вогні, їду я у потязі і добре щось мені. Хитаю головою, люди думають, що хворий, а просто новий трек почув старої школи. Szesnasta 28 na zegarach. To była ukraińska grupa TMK i raper Kreczet z utworem Aploduj. W najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego, który jest dostępny w serwisach streamingowych, między innymi Spotify oraz YouTube, rozmawiano o dezinformacji. Gośćmi byli Michał Kowalczyk, dyrektor do spraw badań pracowni IBRIS oraz Marcin Kostecki, szef działu fact-checkingowego Politycznego Stowarzyszenia Demagog. Według ostatniego sondażu IBRIS-u 53% badanych wskazało, że widzi w polskich mediach obecność rosyjskiej dezinformacji i propagandy. Od czego to zależy? Czy ktoś ten problem widzi, czy też nie? Jak zaczynamy od tematu tej dezinformacji i nazwijmy to rosyjskiej propagandy, no to ona jest obecna właściwie w umysłach Polaków jak kraj długi i szeroki. To nie jest tak, że jakaś jedna grupa jest wyraźnie tutaj wskazuje, że ta dezinformacja, znaczy wyraźnie częściej wskazuje, że ta dezinformacja występuje. Nie, to też nie ma jakiegoś wielkiego powiązania z wiekiem czy z miejscem zamieszkania. Warto podkreślić, że wszystkie strony czegoś, co możemy nazwać politycznym sporem, uważają, że te wpływy są, więc to nie jest tak, że jedna jakaś strona ma tutaj swój monopol naprawdę, tylko wszyscy twierdzą, że te wpływy są zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Co powoduje to, że być może na przykład spada ogólne zaufanie do mediów, bo jeśli wszyscy są przekonani o tym, że być może nie ma jakiegoś źródła, które jest wolne od tego, no to nie wiadomo tak naprawdę skąd czerpać informacje. Więc tutaj może jakby od razu nawiążę do pana, bo jeśli mamy tutaj tego rodzaju problem, no to chyba jakoś trzeba temu zaradzić. No właśnie, bo to rzeczywiście jest tak, że ludzie nie wierzą tradycyjnym mediom, ale z drugiej strony wtedy się kierują, jak rozumiem, do portali społecznościowych. Tak, i to jest na pewno jeden z celów kremlowskiej dezinformacji i propagandy, żeby wzbudzić takie przekonanie, że nie ma nigdzie jakiejś pewnej prawdy, nie ma nigdzie faktów, na których możemy się opierać. Wszystko jest tylko efektem zmowy, elementem systemu. Ale no, często takie przekonanie prowadzi właśnie do alternatywnych źródeł informacji i alternatywne źródła często są jeszcze mniej rzetelne, właśnie poddane jakimś wpływom propagandowym, dezinformacyjnym. No i tak, jest to rzeczywiście niebezpieczna sytuacja i myślę, że warto w tych czasach też promować te tradycyjne media, w ogóle wyjaśniać, skąd się biorą informacje, dlaczego wiemy to, co wiemy, znaczy, że ci dziennikarze na przykład nie wymyślają sobie rzeczy, że jak działają redakcje, które mają swoich ludzi w różnych miejscach świata, w jaki sposób dokumentują te fakty. Może to by przekonało ludzi do tego, że rzeczywiście jest jednak jakieś źródło rzetelnej informacji. No ja czasem słyszę coś takiego, że nikt o tym nie pisze albo nikt o tym nie mówi. I zawsze mnie to zastanawia, skąd ten odbiorca wie i ma tak ogromny potencjał, że sobie zdaje sprawę, że rzeczywiście nikt o tym nie mówi. Ale to też właśnie chyba często takie media, czy też osoby, które produkcją się zajmują na YouTubie czy podcastową właśnie o tym mówią, tak? Że nikt, oficjalne media o tym nie mówią, a ja powiem. Mhm. Jak tutaj my możemy jako tradycyjne media dojść, znaleźć właśnie dojście do tych odbiorców? Trudno mi coś konkretnego doradzić. Myślę, że rzeczywiście media alternatywne mogą wykorzystywać takie sytuacje, gdzie media głównego nurtu nie poruszają jakichś tematów, ponieważ są obiektywnie trudne. Może jakieś właśnie doniesienia o różnych nieprawidłowościach na wysokich szczeblach w Ukrainie, o rzeczywiście wykrytych skandalach, czy kwestie kłopotliwe, a dotyczące naszej wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości, na przykład rzeź wołyńska, to jak postrzegają Ukraińcy, to jak postrzegają Polacy, jakie są różnice. No, rzeczywiście, te wszystkie trudne tematy, jeżeli nie przekazuje się na ich temat żadnych informacji albo gasi takimi ogólnikami, mogą później zostać zagospodarowane przez media, które no, czasem zgodnie z prawdą mogą powiedzieć, że o tym się nie mówi i przekazać tą swoją wersję rzeczywistości, która niestety zgodna z prawdą nie jest. Tak, to rzeczywiście jest słuszna uwaga. Wróćmy do tego sondażu, bo tam też były pytania dotyczące na przykład wsparcia dla Ukrainy na forum międzynarodowym. I tutaj 52% respondentów popiera to, 44% jest za zmniejszeniem pomocy ekonomicznej, 46% za ograniczeniem wsparcia wojskowego, a 64% badanych w ogóle jest przeciwna wysyłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy. I też 60% uważa, że Polska nie powinna przechwytywać rosyjskich dronów i rakiet nad Ukrainą. Co to oznacza? Czy nie ma tu jakiejś sprzeczności, że z jednej strony ludzie jakby chcą wsparcia na forum międzynarodowym, ale tak jakby nie chcieli, żeby to było z polskiej kieszeni? Tak. Czy ja jeszcze mogę nawiązać? Tak, oczywiście. Tak. Trochę zaczęliśmy rozmowę o tym, co media, nazwijmy je instytucjonalne, mogą zrobić. I ja myślę, że tutaj problemem jest coś, co nazwijmy to powiedzmy tiktokizacją w ogóle postrzegania informacji i konsumpcji. No my na tym podcaście będziemy rozmawiać kilkanaście minut, może kilkadziesiąt nawet. Natomiast głównym teraz źródłem wiedzy tak naprawdę są krótkie 15-sekundowe filmiki, tak? Które dają proste odpowiedzi na czasem trudne pytania. I w 15 sekund nie da się przekazać całości treści, ale to jest bardzo chwytliwe, to się przenosi, to się roznosi. I być może na przykład część ludzi wie, że te informacje są niepełne, ale jeśli jesteśmy zalewani, no bo jesteśmy zalewani masą takich krótkich treści, no to one w pewnym momencie już się nam układają w pewną całość. I tutaj pytanie, czy w ogóle coś z tym można zrobić, to jest bardzo trudne, no bo najbardziej ograniczonym zasobem w ogóle każdego człowieka jest czas. Jeżeli on może pozyskać jakąś informację w 15 sekund versus 30 minut, no to wybierze jednak te 15-sekundowe, no chyba, że jest bardzo zainteresowany tematem. No a większość ludzi jednak interesuje się pewnym wycinkiem swojej rzeczywistości, a takie informacje ogólne, no to najchętniej właśnie konsumują w takich krótkich formach. No, jeśli mamy na przykład program informacyjny, powiedzmy o 19:30 w telewizji, no to on jakby zawsze miał dosyć krótką formę, natomiast no, to było jednak przez dziennikarzy opowiedziane trochę na tej zasadzie, że te informacje były zweryfikowane, teraz to się skraca do 15 sekund, tak? I ludzie oczekują tak szybkiej informacji. To byli, mówili Michał Kowalczyk, dyrektor do spraw badań pracowni IBRIS oraz Marcin Kostecki, szef działu fact-checkingowego Politycznego Stowarzyszenia Demagog. A całość audycji Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód znajdą Państwo w serwisach streamingowych, m.in. Spotify oraz YouTube. Audycja międzynarodowa. My zmieniamy teraz temat. Agencja ONZ do spraw Palestyńczyków twierdzi, że cały system humanitarny rozpada się, ponieważ negocjacje w sprawie zawieszenia broni załamują się. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron ogłasza, że uzna państwo palestyńskie, składając we wrześniu oświadczenie przed ONZ. Czy takie gesty rzeczywiście coś oznaczają i czy są w stanie zatrzymać piekło, które rozgrywa się w Strefie Gazy? O tym porozmawiam ze znakomitym ekspertem spraw bliskowschodnich, pan Mariusz Borkowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Zacznijmy od polityki. Francja uzna Palestynę za państwo. Decyzja prezydenta wzbudza kontrowersje, ale czy ona w ogóle coś zmienia? Jest istotny wymiar polityczno, powiedziałbym moralny, ale tak naprawdę wszystkie rezolucje, czy ONZ, ostatnio Amnesty International, agendy do spraw pomocy humanitarnej, Lekarze bez granic, mógłbym te agendy międzynarodowe wymieniać bez końca. Mnożą się te rezolucje, naciski, wyrazy oburzenia nawet ze strony parlamentarzystów europejskich, ale tak jak powiedział wczoraj jeden z dziennikarzy palestyńskich obsługujących, jeśli tak można powiedzieć, konflikt w Gazie dla francuskiej agencji prasowej, powiedział, ale czy te wszystkie rezolucje ocalą chociaż życie jednego dziecka, które teraz umiera w Strefie Gazy. W Strefie Gazy umarło ponad 80 dzieci w ciągu ostatniego tygodnia z wycieńczenia. To są żyjące szkielety. To są sytuacje gorsze, aniżeli mieliśmy strefę głodu w Sahelu, czy też w Jemenie. Sytuacje są bez wyjścia. Tak naprawdę wyjściem byłby bardzo skuteczny nacisk, już nie polityczny, ale powiedziałbym ekonomiczny. Mówi się o tym i część krajów europejskich... Czyli embargo, jakieś sankcje, tak? Nałożone. Tak, sankcje, żeby zerwać umowę handlową między Europą, Unią Europejską a Izraelem. To jest 30-parę% obrotów gospodarczych Izraela ze światem zewnętrznym. To byłby ogromny nacisk finansowy. I kolejny krok, zerwanie wszelkich dostaw militarnych dla Izraela. Wiadomo, że Europa mimo wszystko dostarcza spore ilości tej broni. Oczywiście ten nacisk można powiedzieć, no dobrze, ale czy sama Europa wystarczy? No oczywiście, że nie. To byłby jednak bardzo skuteczny nacisk. Być może do tego mogłyby się przyłączyć kraje arabskie. Ale tak naprawdę klucze do rozwiązania problemu w Gazie leżą w Białym Domu i nikt tych kluczy nie chce użyć. Czyli dopóki Stany Zjednoczone wyraźnie nie powiedzą i nie powiedzą, że to, co się dzieje w Strefie Gazy, przekroczyło już wszelkie granice, nic innego się nie wydarzy. A jeszcze wrócę do Francji. Francja należy do grupy G7. Czy wobec tego jej deklaracja może mieć jakiś nacisk na też inne państwa, również na Stany Zjednoczone? No, Włochy już oświadczyły, że nie poprą takiej decyzji. Niemcy też nie poprą. Duży dostawca broni dla Izraela. Ale Niemcy nigdy nie krytykowały Izraela. Zmienia się cokolwiek ta sytuacja w Europie, bo 10 państw już powiedziało, no trzeba użyć konkretnych kroków gospodarczych. Jeśli chodzi, pani pyta się o Stany Zjednoczone. No prezydent Trump powiedział, lubię bardzo Macrona, ale w tej sytuacji on się kompletnie myli, to jest decyzja błędna. Czyli nie popiera, odetnie się od tego. Tak naprawdę istnieje duży rozłam, jeśli spojrzymy na polityków europejskich, już nie na społeczeństwa, bo w społeczeństwach wyraźnie to wahadło zaczyna się przechylać na stronę sympatii do Izraela w świetle tego, co pokazują obrazy. Więcej niż słowa. Te dzieci umierające. Zresztą pokaz tak naprawdę tych ciężarówek stojących, kilkaset ciężarówek z setkami ton żywności stojących na granicy. Patriarchowie kościołów wschodnich z Jerozolimy odwiedzili Strefę Gazy, Izrael się na to zgodził i mieli przywieźć, ze sobą wieźli 500 ton żywności. Izrael się nie zgodził nawet na jedną łyżeczkę żywności, żeby przekroczyła z tymi. Co więcej, okazuje się, że wszystkie oskarżenia, że nie godzą się na wóz żywności, bo to Hamas kradnie. Okazało się, że agendy ONZ-owskie mówią, mówią, Izrael i wojsko izraelskie nie przedstawiło żadnych najmniejszych dowodów, że Hamas kradnie. Owszem, kradną, tylko że to są grupy Al-Shababa, to jest taki bandyta, przestępca, którego ścigał Hamas, ścigał Fatah, taki przestępca palestyński, który ma swoje bandy kryminalistów, którzy napadają na te konwoje, napadają na ludność, cywilność. Oni dostają broń i mają glade od Izraela, że nic im się nie stanie. Krótko mówiąc, wydaje się, że to, co mówią, i to na przykład w magazynie 97, to jest 987, to jest taki magazyn izraelski internetowy, bardzo krytyczny obec Netanyahu, zresztą dziennik Haaretz również o tym pisze, że tak naprawdę Izrael i rząd izraelski jest zainteresowany szerzeniem zamętu, zagłodzeniem strefy Gazy i głód jako broń i również bombardowania. Krótko mówiąc, jest to świadoma polityka po to, żeby zmusić tą ludność cywilną z Gazy do ucieczki niekontrolowanej, do szturmu na granicę z Egiptem i opróżnienia strefy Gazy, to co jest marzeniem prawicy izraelskiej, strefa Gazy będzie rekolonizowana. Zresztą podobna polityka zaczyna być stosowana na okupowanym zachodnim brzegu. Coraz bardziej rozkręcające się napady kolonistów żydowskich, które palą zbiory, palą chaty, wyganiają Palestyńczyków, cywilów, którzy nigdy nie brali udziału w żadnych operacjach wojskowych, czy też terrorystycznych, wyganiają w szczere pole. Tam będziecie się siedzieli. No i liczą na to, że wreszcie to zmęczenie, głód spowoduje, że 5 milionów ludzi z zachodniego brzegu no po prostu ucieknie do Jordanii. Rozumiem, że ten plan Donalda Trumpa, który był jeszcze powiedziany w przestrzeni w lutym bądź też w styczniu, aby stworzyć w strefie Gazy Rivierę Bliskiego Wschodu, on nadal gdzieś tam w głowach się kołacze, tak jak pan powiedział, aby oczyścić strefę Gazy z Palestyńczyków. On jest realizowany stopniowo. Ostatnio w prasie izraelskiej pojawiły się ogłoszenia, że kontraktorzy, którzy będą wyburzali te jeszcze istniejące domy palestyńskie w strefie Gazy, otrzymują sowitą zapłatę. Jest też ogłoszenie operatora buldożera wojskowego, takiego, który masowo niszczy całą infrastrukturę i te jeszcze istniejące domy, zarobić 350 euro, praca od 8.30 do 16.30, komfortowe warunki, zapewnienie wyżywienia, no i dodatkowe beneficja. Krótko mówiąc, i ten plan jest realizowany. Wysadzane są w powietrze jeszcze te domy, które stoją. Praktycznie strefa Gazy zaczyna przypominać to, co widzieliśmy obrazy z powstania warszawskiego. Całe dzielnice obruszone w perzynę, nic nie stoi. I to jest to samo, przy czym tam jest niszczona też infrastruktura. Mamy upał prawie 40-stopniowy w strefie Gazy i dzieci, ludzie, dorośli, którzy nie mają wody praktycznie żadnej. I niektórzy, duża część, 30% ludności Gazy, nie jadła od 2-3 dni w ogóle nic. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, jest agendy ONZ mówią o tym, Lekarze bez Granic o tym mówią, że tak naprawdę około 500 000 ludzi prawdopodobnie może umrzeć w ciągu najbliższego miesiąca, no bez tej żywności. Zresztą zdjęcia, które potwierdzają się, są autentyczne. Izrael twierdzi, że są zdjęcia pochodzące z Jemenu. To jest nieprawdą, bo na każdym zdjęciu jest winetka. Zresztą są takie agendy i w BBC, i w francuskiej telewizji, i w innych stacjach renomowanych, które sprawdzają autentyczność zdjęć. To są prawdziwe. Jeśli widzicie dzieci, które są szkieletami, to są prawdziwe. Co więcej, Lekarze bez Granic mówią, co dziesiąte dziecko palestyńskie odnosi rany i jest amputowane na żywca te kończyny, bo nie ma żadnych lekarstw. I te dzieci potem umierają. Ludzie, którzy mają przewlekłe choroby, umierają, bo nie ma żadnych lekarstw dla nich. Jednocześnie negocjacje kończą się fiaskiem i ostatnio Stany Zjednoczone też się wycofały swoich negocjatorów z rozmów w Katarze, oskarżając Hamas o brak woli do zawarcia porozumienia, ale na ile Hamas jeszcze rządzi enklawą? Po pierwsze, Hamas nie rządzi, to sami Izraelczycy, zastępca szefa sztabu armii izraelskiej powiedział, że Hamas został zniszczony w 95%. Sami ci niektórzy wyższy rangą, no, to oficerowie, tak powiedzmy, Hamasu, którzy zostali ranni, już wykluczeni z walk, w wywiadach dla środków europejskich, dla agencji francuskiej, dla BBC mówią, tak naprawdę struktura dowódcza, kadry zostały kompletnie zniszczone Hamasu. Ci, którzy jeszcze gdzieś tam strzelają, to są poszczególne plutony, które są samozwańcze, nie ma żadnej koordynacji. Hamas nie panuje ani nad operacjami wojskowymi, ani nad ludnością. Nie, to jest w ogóle organizacja całkowicie już rozbita, tak naprawdę militarnie. Ona nie przedstawia żadnego ryzyka, żadnego zagrożenia, ale Izrael mówi, będziemy walczyć, dopóki chociaż jeden Hamasowiec żyje. Czyli do wybicia wszystkich, którzy istnieją. Praktycznie tak, dlatego że też były doniesienia w dzienniku Haaretz, dziennik izraelski. Zeznania izraelskich wojskowych, którzy mówią, my mamy takie małe drony komercyjne i pod te drony podwieszamy granaty szturmowe. Te drony lecą sobie po ulicy, jak dostrzeżemy cywila, może być to dziecko, może być to staruszka, rzucamy ten granat, no i oczywiście trupy potem leżą na ulicach i widzimy przez te drony, jak... bo są kamery na tych dronach, obserwujemy, jak psy, żywią się tymi zwłokami na ulicach. No, hekatomba, o czym mówią Lekarze bez Granic, którzy tam pracują cały czas jeszcze w tej strefie Gazy, mówią, to się nie zdarzyło jeszcze na świecie od 45 roku, od zakończenia II wojny światowej. Obserwatorzy, czytelnicy na świecie nie zdają sobie z tego sprawy, jak monstrualna jest katastrofa humanitarna i do jakich zbrodni dochodzi w strefie Gazy. To wszystko widzą, ale nie mogą nawet w to uwierzyć, a część ludzi to już się do tego po prostu przyzwyczaiła. Ten syndrom przyzwyczajenia niestety gdzieś tam się pojawia i w mediach, i w odbiorcach, i w osobach, które mają mniejszy kontakt z tematami bliskowschodnimi. Jeżeli negocjacje nie pomagają, to może pomogą nałożone embarga. Tutaj holenderskie służby specjalne, one oficjalnie uznały Izrael za państwo stanowiące potencjalne zagrożenie międzynarodowe. I wobec tego, czy jest możliwe to, aby były nałożone sankcje na Izrael? Pan powiedział, że dopóki Stany Zjednoczone są za Izraelem, nie ma takiej opcji. Znaczy, sankcje mogłaby nałożyć Unia Europejska, o ile dogadaliby się wszyscy, ale mamy tam z jednej strony Włochy, mamy Niemcy, mamy Węgry, część krajów Europy Wschodniej, czy też Środkowo-Wschodniej, wcale tego nie chce. Są jakieś sympatie po stronie Izraela, a z drugiej strony pani wspomniała o kazusie Holandii. Otóż, co się stało? Izraelczycy przy pomocy swojego systemu szpiegowskiego, który był również kupiony przez Polskę, szpiegowali wszystkich krytyków Izraela, publikując ich dane personalne, oskarżając ich o antysemityzm bezpodstawnie. Zresztą ciekawostką jest to, że Netanyahu oskarżył jednego z generałów armii izraelskiej za to, że go skrytykował i powiedział, że jest zbrodniarzem wojennym i to, co on robi, jest niedopuszczalne. I w Holandii dochodzi do zastraszania tych ludzi, którzy krytykują Izrael, do penetrowania struktur, do szerzenia własnej propagandy, fake newsów i tak dalej. To się mówi wojna cybernetyczna. Izrael prowadzi wojnę cybernetyczną przeciwko na razie stwierdzonemu jednemu krajowi, czyli przeciwko Holandii. Nie wiemy jeszcze, czy taka wojna cybernetyczna nie toczy się wobec innych krajów europejskich, a politycy europejscy boją się jak ognia tego oskarżenia o antysemityzm, chociaż tak naprawdę i Arabowie, i Izraelczycy są semitami, jeśli o to chodzi. A ponadto dowody zbrodni wojennych są niepodważalne i mówią o nich były premier Izraela Olmert, który nie może być antysemitą, były generał Golan, mówi o tym szef opozycji Lapid. Mówią o tym, że wojna toczy się w Gazie po to, żeby Netanyahu, nie tylko w Gazie, ale ataki na Syrię, toczą się po to, żeby Netanyahu nie upadł jego rząd i żeby nie stanął przed sądem, a właściwie on już stoi przed sądem, tylko żeby nie został skazany na długoletnie więzienie nie za to, co on robi w strefie Gazy, tylko za łapownictwo, za nadużycia władzy, za przestępstwa wobec własnego narodu, wobec własnego społeczeństwa. Panie Mariuszu, a takie presje społeczne, które się pojawiają, nawet u nas w Polsce, wczoraj miały miejsce protesty i w Warszawie, i w Krakowie przeciwko temu, co dzieje się w strefie Gazy. Ludzie, młodzi ludzie wychodzili na ulicę i demonstrowali swoją niezgodę na zabijanie cywili, na to, że tam nie ma dostępu do pomocy. Czy taka presja społeczna ma jakiś sens w tej obecnej sytuacji? Czy ona w jakiś wpływa? Ma sens, chociaż ma to wymiar bardzo skromny. To powiedzmy sobie, to nie są wielkie demonstracje. Znacznie większe demonstracje miały przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale może PR-owo też się wygrywa konflikty? Wygrywa się opinią społeczną, ale o ile politycy tego będą odważni, będą tego słuchali, nie będzie tego wiecznego przerażenia, że może nas Izrael oskarżyć o antysemityzm, wrogą postawę, a może Amerykanie się obrażą, tak jak Amerykanie się obrazili na Międzynarodowy Trybunał w Hadze o to, że oskarżył Netanyahu o zbrodnie wojenne i powiedział... Sędziowie Trybunału są nielegalni, będziemy ich ścigali jako przestępców. No krótko mówiąc, ten szantaż, powiedziałbym polityczny również, istnieje i funkcjonuje. Dopóki ten szantaż będzie większy aniżeli protesty społeczne i oburzenie całego świata. To oburzenie istnieje w trzecim świecie, pamiętajmy. Europa gdzieś jest w ogonie, tak? Europa, która mówi o wartościach demokratycznych, humanitarnych, Europa jeszcze słabo reaguje. Jeśli naciski będą większe, możliwe jest, że nasi politycy wreszcie się obudzą i zaczną wywierać nacisk, tak jak powiedziałem, ekonomiczny. Nie ma handlu z Izraelem, nie ma wymiany gospodarczej, nie ma wymiany kulturalnej, nie ma wyjazdów, zerwanie połączeń. Te naciski, być może nie takie spektakularne, najbardziej taki nacisk skuteczny, to byłoby, gdyby Trump zadzwonił do Netanyahu i powiedział: kończ tym wszystkim, bo inaczej przerwę pomoc gospodarczą gigantyczną wobec Izraela. Izrael jest zadłużony, jak to się mi powyżej już uszu praktycznie, bo wojna w Gazie kosztowała go do tej pory 70 miliardów dolarów. Kto za to płaci? No Amerykanie ze swojej kiesy. Jeśli by to ustało, no Netanyahu nie miałby innego wyboru. Natomiast taki sygnał nie nadchodzi, a raczej wygląda na to, że istnieje jakaś no, taka cicha sympatia między oboma panami, czyli między Netanyahu a Trumpem. Pokój byłby rozsądny, ale on jest nierealny w najbliższym czasie i nie wiadomo, kiedy on nastąpi. I nie wiadomo, co będzie dalej. Wymagałoby to wycofania się. Oczywiście mogłyby tam wejść wojska międzynarodowe, ONZ-owskie, rozgraniczyć tą strefę buforową, wojska arabskie, prawda? Można byłoby zapewnić odbudowę. Hamas zaczyna przebąkiwać, czy to jest prawda, czy nie, bo nie ma struktury, jest rozbitą strukturą, w związku z tym nie wiadomo, co on może obiecywać, ale mówi: my możemy się wycofać od władzy. Nie rozbroimy się, nie udamy się do więzienia izraelskiego, ale my możemy przyjąć, że ktoś będzie inny zarządzał strefą Gazy. No to już jest pewien postęp. Tak naprawdę Hamas jest rozbity i być może istnieje to okienko, chociaż malutkie, które można byłoby wykorzystać, żeby strefa Gazy przeszła pod kontrolę międzynarodową, pod kontrolę arabską, odbudowa strefy Gazy, co zapowiadała Arabia Saudyjska i nie tylko ona, że można w ciągu 3 lat wpompować wielkie pieniądze i odbudować strefę Gazy i odsunąć od wszelkich wpływów Hamas, co jest możliwe. Politycznie istnieją różne możliwości, skuteczne, zapewniające również bezpieczeństwo, o tym mówił prezydent Francji Macron, który mówił: zgoda, my chcemy zaprzestania walk w Gazie, ale chcemy również zabezpieczenia granic Izraela. To jest wykonalne. Tylko do tego musi być wola drugiej strony. Po stronie Izraela, po stronie rządu izraelskiego takiej woli kompletnie nie ma, a raczej istnieje dominujący symptom. Jest okazja pozbycia się Palestyńczyków albo ich wytępienia, przepraszam za to słowo, albo wypędzenia ich gdzieś tam, jak mówili, na pustynię Synajską do Egiptu, do Jordanii, czy niech się kraje arabskie tym zajmą. Był jeszcze ten plan miasteczek humanitarnych, miasteczka humanitarnego. No, miasteczko humanitarne, sami Izraelczycy, między innymi premier Olmert, były izraelski premier, mówi: to jest projekt obozu koncentracyjnego. Być może nie takiego, jak znamy z Europy, ale już wojsko izraelskie powiedziało: kto wejdzie do tego obozu, już stamtąd nie wyjdzie, bo zastrzelimy go. Jedyna droga stamtąd to jest emigracja do Egiptu albo do Jordanii. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu, bo temat jest ogromnie ważny i ważne jest to, aby cały czas go poruszać. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był naszym gościem. Dziękuję. 16:52 już na zegarach. Pora kończyć naszą audycję międzynarodową. Krzysztof Sagan, Bartosz Bielecki i Monika Suszek. W takim składzie dziękujemy bardzo i życzymy dobrego dnia. كل يوم بقول إنه بكرة رح بيكون أحسن بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول إنه بكرة رح يتغير شكل الحي وبعده الحي هو الحي شو بدك تحمل يا بكرة لا تحمل الله يحمل معك أمل الناس اللي ما بتقدر إلا تلجأ إلك الأب اللي عم يسأل حتى قالوا مجنون